Az informatikában naponta hallhatunk vállalategyesítésről szóló híreket. Mindez már több éve így zajlik. Ezért aztán fel sem tűnik egy részvényvásárlási ügylet, amelynek során két hatalmas informatikai cég állapodott meg. Mégis, véleményem szerint ez a mostani hír igazi hír. Mondhatnám, jelentőségteljes hír. Arról van szó ugyanis, hogy az egyelőre hatalmas befolyással rendelkező Microsoft megvásárolta az egyideje gyengelkedő Corel nevű kanadai cég egy részét. Hogy mi ebben az érdekes? Mondom sorban. Bill Gates cégét az amerikai bíróság két részre osztásra ítélte. Ez a legkritikusabb ellenfelek szerint is jócskán meggyengíti az utóbbi 10 évben hatalmasra duzzadt szoftverházat. A nyár közepén olyan pletykákat is hallhattunk, hogy a cég Kanadába menekül az ellehetetlenítés elől. Ez persze a Microsoft akkor cáfolta. A másik érdekes tény az, hogy a kanadai székhelyű Corel, amely egykoron igen sikeres cég volt, az utóbbi időkben jócskán legyengült a piacon és nehezen tudott talpon maradni. Na most, éppen ez a két cég jelentette be, hogy stratégiai szövetséget alakított. Ennek keretében a Microsoft megvette a Corel 25%-át, igaz olyan részvények formájában, amelyekkel nem szavazhat. A közlemény stratégiai partnerségről, szövetségről, a .net kezdeményezésről, közös fejlesztési projektekről, valamint összehangolt marketing kampányokról szól. Nem akarok jósolni, de ez mintha egyfajta menekülési útvonal lenne Bill Gates számára, legalábbis részben. Minden esetre nekem ez jutott eszembe. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Számítógép, internet, multimédia, csak szórakoztatóan és dragonisztikusan. Rövidesen jönnek a hírsziporkák. Most már teljesen legálisan játszhatunk PlayStation játékokat az otthoni PC-nken. Az infoszótárban két újabb betű szó a telefonos világból, ADSL és ISDN. A PC-tip rovatunkban arról, hogy miért jó, ha szoftvereket bérelünk. Ismét belépünk a rendelő intézetbe, internetes lelki és ismerkedési tanácsok a netdoktornőtől. Az agyelszívás áldozattává vált informatikusok után most leányaink is kereket oldanak. A végén pedig honlapozgató a netdoktori helyekről, itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Ez a műsorunk nem élőben szól, hanem felvételről, éppen ezért fölösleges most fölkeresni a Csüti Csatit az interneten keresztül, erre majd a jövő héten lesz lehetőségük. Telefonszámunkat is föl lehet éppen hívni, de nem fogunk válaszolni, illetve csak más kollégánk válaszol. Az e-mail címünk viszont működik, modemidok@hungary.com, a honlapunkat a Hungary Network gondozza továbbra is, a címünk www.net.hu/modemidok. És akkor kérjük szépen a Dragonféle Gigaplex hírsziporkánkat, ketchuppal és jég nélkül. Én borzasztó módon nyári hangulatban érzem magam itt a stúdióban, kellemes tücsök ciripelés hallik itt bal felől. És még ráadásul melegünk is van. És még melegünk is van, szóval az idő megbolondult nem csak az informatikában, hanem az időjárásban is, de az informatikában biztosan rengeteget beszéltünk, nem tudom, emlékeznek rá a hallgatók, és te emlékezel rá, hogy Németországban meg szeretnék könnyíteni az informatikusok beutazását. Bizony, szó is volt a műsorban. Az Egyesült Államokban is rájöttek, hogy gond van. Itt még lesz szó a gyelszívásról a későbbiekben is. De bocsáss meg, mondtad a németországi akciót. A múltkor volt hír, hogy 400-nál is 471, magyar. Ha jól emlékszem. Tehát 471 magyar szakember kapott ilyen zöld vízumot Németországban. Az Egyesült Államok is rájött, hogy rengeteg informatikai szakemberre van szükségük. Idáig csak 115 ezer vízumot lehetett ilyen célokra kiadni. Most 96-1 arányban az amerikai kongresszus megszavazta, hogy 175 ezerre növeljék ezt a vízummennyiséget, ugyanis már márciusban elfogyott ez a 115 ezer vízum, és az amerikai cégeknek igen nagy problémájuk van ezzel a történettel, tehát akik nem Németországba vágynak, vagy nem tudnak németül, de szeretnének külföldön angol nyelvtudással, informatikában érvényesülni, azoknak esetleg érdemes, az Amerikai Egyesült Államok nagy költségét is megkeresni ebben a kérdésben, hiszen 175 ezer három évre szóló informatikai vízumot kaphatnak a világ informatikusai, akik esetleg ott akarnak dolgozni. Engem az érdekelne, hogy Magyarországra hány ezer ilyen vízum adható ki, mondjuk indiai programozóknak, vagy egyéb távol-keleti programozóknak. Emlékszem, múltkor beszéltünk arról, hogy ahhoz képest, hogy mindenki az indiaiakat hozza fel, mint a világ megmentőit, az egyfőre eső számítógépek száma Indiában borzasztó csekély. Tehát lehet, hogy ott vannak ilyen fejlesztő központok, és ott képzik ezeket az informatikus agyakat, akik majd elöntik az egész világot. Meg szóval honnan jön ennyi programozó? Szóval, hogyha az Egyesült Államokban 100 000-nél is több, Németországban is több ezer informatikust várnak, akkor honnan mennek oda? Minden hová csak Magyarországról szívják el meg az ilyen fejlődő... Emlékezzetek a Melissa nevű vírust és a Fülöp-szigeteken csinálta egy fiatal srác. Én pont ma beszéltem egy szoftverkiadó cég képviselőjével, akinek feltettem egy kérdést egy játékprogrammal kapcsolatosan, és erre azt mondta, hogy hát az orosz programozók. Én nagyon úgy látom, hogy a programozók jó része és java része az bizony Oroszországból jön, ahol nagyon magas szintű az egyetemi képzés, olcsó a munkaerő, olcsóbb, mint nálunk. Tehát itt nagyon-nagyon sok orosz programozó működik ebben a iparágban, csak hát lehet, hogy az oroszoktól még mindig félnek Amerikában. Most se felejtsd, hogy Oroszországban hosszú a tél, és hidegek az éjszakák. És akkor a számítógépek előtt ülnek az emberek. Hát mi más lehetne csinálni? Valahogy föl kell melegíteni. Hát azért meg lehetne egy-két dolgot csinálni. És lefagyasztják a gépet is. Ha ők számítógép előtt akarnak ülni, akkor üljenek a számítógép előtt. Folytassuk tovább a híreket. Egy valaha híres cég, mostanság kicsit visszaszorult zsebszámológépeket gyártó cég egy új MP3-as chipet fejlesztett ki, ez a Texas Instruments. Ennek segítségével körülbelül olyan, itt most lesem a hírt, hogy hány óra is pontosan ez, körülbelül 70 órányi zenét lehet majd lejátszani egy darab chipről, tehát ez önmagában integrálja a memóriát és az egyéb történeteket. Mert a múltkor, amiről te beszéltél, az autóba építhető MP3-as. Ahhoz Winchester volt. Igen, és ott azért volt, hogy sok-sok 100 órán keresztül? Igen, mert egy hatalmas nagy 6 gigabájtos vagy 20 gigabájtos Winchester, itt egy darab chip lesz az egész, és ennek segítségével úgy van megoldva a dolog, hogy nem kell hozzá számítógép, tehát közvetlenül csatlakoztatható CD lejátszóhoz, és azok is hallgathatnak ezentúl MP3-at a hordozható MP3 lejátszókon, akiknek nincs otthon számítógépük. Elutasították a Sony szerzői jogsértési ügyi, hogy lehet ez szépen, hogy lehet ebből a mondatot? Keresetét? Így van. Az amerikai bíróságok, hiszen beperelték a Connectix nevű céget, akik készítettek egy PlayStation emulátor programot, amely segítségével PC-ken is lehetett PlayStation játékokkal játszani. Vagyis ezt mondjuk el egyszerűbben, ez a PlayStation, ez egy konzol. Ez egy játékgép, tehát ez egy kimondott célszámítógép. Játékra épített masina, amit igen, másra nem is lehet használni. Ennek a programjait lehet most már PC-n is használni, PC-n ezzel is a programmal. Pontosan, és esetleg még jobban is, mert nagyobb a képernyő, vagy jobban elfér rajta. A dolognak nem ez igazán a nagy jelentősége, hanem az, hogy pont ennek a pernek a hatására készült Amerikában egy programok visszafejtését engedélyező új törvény. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy bármilyen programot visszafejtsen ahhoz, hogy megtudja ez, hogyan működik. Magyarán például a Microsoft Windows esetén bárki megteheti azt, hogy visszafejti a Windows-t, és ugyanezzel a funkcionalitással készít egy másik programot. Ez biztos, hogy egy hatalmas nagy rendszer lenne, de jogilag nem léphet fel ez ellen senki. Tehát ez az új törvény védi azokat is, akik ezt a PlayStation emulátor programot Ez egy érdekes dolog, hát vegyük az autóipart példának, hát hogyha valakit kitalál egy Ferrari újítást, azt én megfejtem, hogy hogyan készül, azt azért nem építhetem be innentől kezdve, vagy a Mercedesbe, vagy bármelyik más autóba. Jó, a szellemi tulajdon az a tudom, hogy most ti most meg fogtok mosolyogni, de mindig, amikor telepítünk egy programot a gépre, akkor kiír egy ilyen licenc szerződést. És én egyszer végigolvastam ezt a szerződést, és abban benne van, hogy kifejezetten megtiltják a kódnak a visszafejtését. Igen, de ez egy új törvény, aminek az indoklása valahogy úgy szól, ha jól emlékszem a hírből, hogy azért másolhatjuk le bárkinek a programját, hogy megértsük, hogy hogyan működik. De ebben az indoklásban számomra nincs benne az, hogy én ezt reprodukálhatom is, és egy saját tovább hasznosítatom, és egy saját programot építek belőle. Tehát csak hát ti is tudjátok, hogy Amerikában precedens típusú ítélkezés van, tehát hogyha hoztak egy ilyen érvényes rendelkezést, akkor ettől kezdve ilyen típusú esetekben mindig ugyanez lesz a döntés. Hát így van. Azt hiszem, hogy haladjunk tovább, és még a későbbiekben esetleg lesznek hírek. Az egyik kifejezésünk, amelyet ma az infószótárban taglalunk, már nem új keletű, az ISDN. Néhány éve már beszéltünk is róla a modem időkben. A másik kifejezés viszont új, az ADSL, legalábbis Magyarországon. Infószótár és Bódi Zoltán. Olyannyira új az ADSL, hogy amikor először mondtad, hogy nézek utána ennek a témának, azt hittem, hogy hirtelen valamilyen gyógyszernek a neve, vagy valami ilyesmi a témának. Hát valamire gyógyír egyébként. Hát igen, a lassú telefon, meg az internet elérése. Minden esetre az IDS, nem IDS-en, hanem ISDN. Szerintem ez sokaknak okoz egyébként problémát. Biztos, hogy lesz ebből probléma. Igen. Persze. Az ISDN az már tényleg kezd közkeletűvé válni, hiszen már a hétköznapi magyar földi halandó számára is már kezd megfizethetővé válni ez a technológia, és a technológia fejlődése, olcsóbbá válása és terjedése a számítástechnikában az egyben az őt jelölő kifejezésnek a közhasználatúvá válását is jelenti a magyar nyelvhasználatban, és már tényleg a hétköznapi emberek is használják, és nem csak szakkifejezés marad, és nem ISDN, hanem ISDN magyaros formája egyébként jellemzően a magyar nyelvhasználatra. Egy nagyon érdekes dolog, azoknak a betűknek, amelyek angol betűknek a nevét, amelyekről úgy sejtjük, hogy az mit jelent, az úgy megszoktuk tartani az angol formáját, viszont amiről nem tudjuk, például a HP esetében, ugye azt nem tudjuk, hogy a H-ban a H az H, angolul általában nem tudja a magyar ember, azt nem H-nek mondjanak, hanem H-nak, és HP, magyarul nem HP. De az ISDN megint ilyen ISDN, vagy ISDN, így is hallottam már. Erről tudjuk, hogy melyik hang körülbelül mit jelent, és ez magyarosodik, vagy megtartjuk az angolos formáját. Azok számára, akik nem tudják, mi az ISDN, ez a digitális telefonvonal. Persze, magyarázzuk is meg, hogy nagyjából mit jelent. Ez egy olyan telefonvonal, amelyik digitális technológiára épül. Ennek következtében sokkal gyorsabb az adatátviteli lehetőség, az adatátviteli sebesség, mint a hagyományos telefonvonalak esetében. Azt hiszem 64 kilobit per szekundum lehetséges, de több csatorna is van az ISDN vonalakban, és hogyha ez összeadódik, akkor mennyi? A 128 kilobit per szekundumra is megnőhet a kapacitás. Ez azért fontos, mert most nem fontos Józsi bácsinak, hogy most hány bitten mennek a vonalban az adatok, hanem minél nagyobb a kapacitás, ugye annál többféle adatot tudunk élvezhető minőségben, meg jobb minőségben letölteni. Viszont egy kicsit a nyelvi vonatkozásairól is beszéljünk. Ez egy tipikus mozaik szó, rövidítésből alakult ki. Mozaik szó, ezért csupa nagybetűvel írjuk, mint ahogy a régi szép időkben a méhet írtuk, ugye, ahova vissza lehetett vinni a papírt. Tehát ez is csupa nagybetűkkel írandó, és ezért, hogyha azt mondom, hogy ISDNS kapcsolatom van, az ISDNS-t hogy írom le? Csupa nagybetűkkel, kötőjellel, és az S toldalékot fűzöm hozzá. ISDN szolgáltatás, hogy írom le? Ugye ez egy összetétel, kötőjellel fűzöm hozzá az összetételi utótagot. Nyelvi szempontból ugyanezt lehet mondani az ADSL-ről, a jelentését érdemes, ja egyébként az ISDN-ről is érdemes elmondani, hogy mit jelent ez. Ugye Integrated Services Digital Network, tehát integrált szolgáltatások digitális hálózata, vagy integrált szolgáltatású digitális hálózat, így is. Igen, ebben benne van az is, hogy nem csak gyorsabb ez a vonal, hanem lényegesen több szolgáltatást tesz lehetővé, mint a hagyományos analóg telefon. Ezért vannak integrálva a szolgáltatások, tehát összekapcsolva. A szolgáltatások. Az ADSL az Asymmetric Digital Subscriber Line, tehát aszimmetrikus digitális előfizetői vonal. Hétköznapi halandó számára teljesen érthetetlen. Én megpróbáltam ennek utána nézni, valami olyasmit jelent ez, hogy egy nagyon nagy, még az ISDN-nél is nagyobb adatátviteli sebességű digitális adatátviteli technológiát jelent ez. A hagyományos részvezetékes telefonvonalokon keresztül lehet alkalmazni, tehát nem kell üvegszálos optikát, meg nem tudom micsodát kihúzni, hanem a hagyományos vonalokon keresztül is működik, de valami nagyon nagy adatátviteli sebességgel. Azt hiszem, hogy 9... Jó, magyar nyelvész úr, nem? Utána néztem. 9 megabyte per szekundumig is elmehet az egyik, azt hiszem, a kibeneti vagy bemeneti is lesz nekem ilyen, nem? Vonalnak a sebessége. Kicsit drága, mondjuk. Hát egyelőre ez még drága, nem érhető el a hétköznapi ember számára nálunk itt Magyarországon, ezért nincs is közhasználatban. De lesz, majd kis és középvállalkozások fogják majd előszeretettel. alkalmazni. Pont az ISBN-re épül, és azt fogja felülváltani. Érdekes, igen, hogy mi Dragon Gyurival tavasszal voltunk Amerikában, és ott az egyik családnál voltunk vendégségben, és ott már és ott ilyen vonal volt, és néztük rajta élőben a magyar tévéket az interneten. De irigykedünk egyébként. Pedig azt mondják, hogy Amerikában sem új keletű dolog ez nagyon, tehát nem is nagyon vagyunk lemaradva. Hát egy picit azért. Az benne egyébként az érdekes, hogy ez nem egy kapcsolat valami lesz valószínűleg, tehát a kis felhasználók számára, és nem egy folyamatos kapcsolatot, mint egy kábel-tv-s. Igen, pont ez volt az amerikai ismerősnél is, ők éjjel-nappal lógtak ezen a hálózaton általánydíjért. Általánydíjért valószínűleg forgalmi díj az, amit fogsz fizetni. Teljesen más megközelítésben működik ez, mint az mostani telefonos modemezés. Szerinted Ákos mennyi idő múlva fog majd a mi háztartásunkban is lefurakodni? Láttam, hogy ezt már kezdik szolgáltatásként árulni. De hát még jelenleg szerintem az ISDN is, bár nagyon nyomja ugyebár a szolgáltató, de rettentő sok. Tehát ahhoz, hogy egy normális hálózaton, normális sebességgel tudj internetezni, és tényleg ki is használd azokat a funkciókat, amiket nyújt, az havi 15-20 ezer forintos számlát fog neked eredményezni. Azért nem kevés. Azért is kérdezem, mert főleg az ilyen egyéb nagy sávszélességet igénylő szolgáltatásokhoz, alkalmazásokhoz is fontos lehet majd az ATSL később. Infoszótár jövő héten is. Mert hogy Bognár Ákos a PC-vel főszerkesztője most egy olyan újdonságról hozott hírt, illetve arról fog majd beszámolni, hogy hogyan lehet a különböző programokat az interneten keresztül, vagy hálózaton keresztül futtatni. Igazság szerint itt két dologról van szó. Az egyik az a hálózaton keresztüli futtatás. Ez végül is nem egy új keletű dolog. Régen annak idején mindannyian megszoktuk, hogy terminálok előtt ülünk. Ott volt egy központi számítógép. Hát már amely... aki megszokta. Hát persze, de aki 15-20 évvel ezelőtt ült számítógépteremben, az így dolgozott. Csak a monitort és a billentyűzetet láttad, te utasításokat adtál, amelyet a központi gép elvégzett, és megjelentett vissza a te képernyődre. Valami hasonló készül most is, ez már működik egyébként, nagyon sok banki szoftver is egyéb így érhető el. Logikus, hiszen miért használnám ki a helyi számítógépemnek a kapacitását, hogyha ezt egy nagy helyen meg lehet tenni. Közös lehet az adatbázis, gyorsabb, sokkal gyorsabb az adatfeldolgozás, hiszen nem sok pici jó erős gépet kell csinálni, hanem egy nagyon erőset, akik pici gépek használnak, és mint egy mély kasban az anyakirálynőt használják. Mi értelme van annak abban az időben, tehát mostanában, amikor már egyre olcsóbb a háttérkapacitás, tehát a merevlemezt egyre olcsóban lehet megkapni, és feltelepíthetem a saját gépemnek. Akkor miért kell a sebességről is szó van, illetve ebből az elvből kiindulva mondhatnám azt, hogy a másik ötlet kapcsolódik hozzá, mégpedig az, hogy úgymond bérelnénk a szoftvereket. Tehát nem megveszünk egy csomagot dobozban, CD-ben, amit hazaviszünk és az otthoni gépre föltelepítünk, hanem valószínűleg internetről fogjuk letölteni ezeket, de teljes, akár operációs rendszereket is a későbbiek során, tehát nem holnap, meg jövő hónapban, hanem talán 2-3-4 éven belül, ez legalábbis a víziója néhány nagy szoftvergyártónak, mindenek előtt az egyik legnagyobbnak, Microsoftnak, hogy nem vennénk meg a szoftvert ezentúl, hanem, és ezáltal nem egyszerre kéne egy nagyobb pénzt kifizetnünk ezért, hiszen egy szoftver ezért 10-20-30-40 ezer forintnál kezdődik, attól függően persze, hogy milyen felhasználási területről való. Ez olyan, mint a leasing? Ahhoz hasonló? Nem, inkább szerintem ők úgy gondolják, mint hogy most egy kábeltelevíziós vagy egy televíziós szolgáltatást igénybe veszel, fizetsz egy havi 5-6 ezer forintot, nem, fogalmunk nincs még, hogy persze ez mennyi lesz, és ezért állandóan használhatod azokat a szoftvereket, amelyekre szükséged van. És itt jön az internet nagyon könnyen közben, hiszen te nem tudhatod, hogy most éppen milyen szoftver szolgáltatásokra van szükséged, de mivel interneten vagy, vagy legalábbis leszel állandó kapcsolatban, egyetlen kattintással megrendelheted a következő lépcsőt. Most például mire használsz egy szövegszerkesztőt? Írod a szövegeket, formázol, talán helyesírást ellenőrzöl benne, de nem tördelsz vele, nem teszel bele legtöbbször képeket, nem nyomtatod ki füzet formában, de ha majd egyszer erre is szükséged lesz, akkor nem neked kell kiböngészni a szoftverből, ami már benne van, hanem azt mondanod, hogy én még azt is szeretném, meg azt is szeretném. Valószínűleg lesznek ilyen csomagok majd, amelyek plusz szolgáltatásokat fognak nyújtani. Tehát ha jól értem, ennek a két legfőbb előnye az, hogy nem kell egyszerre sok pénzt kiadni, hanem folyamatosan keveset egyrészt, másrészt pedig a folyamatos frissítésekhez is hozzájuthatunk. Igen, ez a nagy álom egyébként, és ahogy most is a Windows például úgy tudod frissíteni, hogy akár automatikusra is téve fölmész a hálózatra, rágyomsz egy gombra, kérem szépen, hogy nézzem meg, hogy van-e friss verzió különböző driverekből, akár szoftverekből. Ezt azért a mai magyar szemlélettel elég nehéz elképzelni, hogy ebben a világban éljünk, hiszen a mai modem sebesség és egyébek nem teszi lehető, hogy megabájtokat, gigabájtokat töltsünk le. Tehát minimum ISDN vagy ADSL kell majd. Igen. Ilyen én ez egész biztos vagyok benne, hogy ez a vízió, ez onnan indul ki, hogy mindenki be van kötve, mint például egy kábeltelevízió szolgáltatásban internetet is elérünk, és ezáltal egy olyan nagy-nagy hálózat lesz, mintha mondjuk elektromos áramot vagy telefont használnál, és ezen keresztül már nem fog senkit se érdekelni, hogy ez 1 megabájt, 1 gigabájt, hanem egyszerűen csak van, fogjuk tudni használni, és nem kell már ilyen apró cseprő méréskérésekkel nehezíteni a felhasználó életét. Magyarországon szerintem az egyetlen doktornő, Kitzinger Szonya, aki este 10-kor kezdi meg a rendelését itt a modem időkben, úgyhogy most beléphetünk ismét a rendelőjébe. Milyen szakrendelés lesz ma este, doktornő? Most a fejjel fogunk foglalkozni, az agyelszívás témakörével. Beszéltünk már műsor elején róla. Ezzel már úgy, ahogy megbarátkoztunk itt Magyarországon, de azzal még nem sikerült teljesen, amit ez von maga után, vagyis azt, hogy a leányainkat is egyre inkább szívják el az országban. Elmondom, hogy miről van szó. Lánykereskedelemre gondol? Nem, arra, hogy kimennek mondjuk a fiúk, informatikusok, programozók külföldre, teszem azt Németországba vagy Amerikába, és ugye megpróbálnak beilleszkedni abba a közegbe, nem mindig sikerül, ezért úgy próbálják megtartani hazánkkal a kapcsolatot, hogy bemennek ilyen chatroomokra, és beszélgetnek, kapcsolatokat próbálnak kialakítani, ami hogyha jól sikerül, akkor összejöhetnek egy lányjal, szerelembe eshetnek vele. Sőt, hogyha odáig fajul a dolog, hogy nem bírnak egymás nélkül meglenni, akkor a fiú felajánlja a lánynak azt, hogy költözön ki hozzá, és lakjon vele ott. Kaptam egy levelet, egy leányzó írta érdekes módon. Ő neki a barátja Hamburgban él, ő pedig Budapesten tanul és dolgozik, van egy jó állása, az egyetemen most fog végezni, és teljesen nagy dilemmában van, mert halálosan szerelmes a fiúba, és azt kérdezte, hogy mit tegyen, menjen vagy maradjon. Én azt mondom neki, hogy nagy hülyeség lenne az, hogyha felégetne mindent itt maga mögött, tehát semmiképpen sem ajánlom azt, hogy lépjen ki a munkahelyéről, hagyja ott az iskolát, és fejvesztve úgymond meneküljön hozzá. Nem, először azt kellene tennie, hogy hosszú hétvégékre meglátogatja, hiszen azért az nem egy nagy távolság, hogyha csak Hamburgba kell ellátogatnia, hogy egyszer menjen a lány, egyszer jöjjön el a fiú, és nézzék meg, hogy így működik-e a kapcsolat. Hogyha működik, és azt gondolják, hogy nem tudnak egymás nélkül élni, akkor kimehet a lány, de akkor is azt javaslom, hogy a munkahelyen jelentse azt, hogy ő most elmegy egy kis betegszabadságra. Mert lehet, hogy még mindig nem jön össze a dolog, és azt mondja, hogy 2 hónapi együttélés után én ezt nem akarom, és hazajönnék. Akkor te kisebb fajta stiklikkel azt mondod, hogy a fokozatosság elveik is jól működik, és meg kell nézni, hogy melyik szituáció, hogy melyik élethelyzet számukra a legjobb, és aztán majd meglátják. Ugye? Jól értem? Igen. Nekem is lenne egy kérdés, amit a meg doktornőhez, erre nem készült fel, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni hozzá. Tegnap előtt jártunk itt Bognár Ákossal együtt egy sajtótájékoztatón, ahol egy rendszergazdát hívtak a mikrofonhoz, és szegény úriember minden valószínűség szerint a billentyűzetbe lehet szerelmes, nem akarom őt ezzel megbántani, de nagyon nehezen kommunikált a külvilággal. Mit lehet tenni a doktornő szerint azoknak, akik ennyire belemerülnek a számítógépükbe? Tehát nem egy hölgybe, hanem a számítógépbe. Tehát hölgyek hogy tudják elcsábítani az ilyen urakat? Milyen tippeket lehet adni? Mindenképpen a kommunikációt úgy segítheti elő, úgyhogy tehát az esetben, hogyha tehát javaslok egy olyat, hogy nem kell felállni a számítógép elől, és mégis alakíthat ki kapcsolatokat, menjen föl ezekre a bizonyos beszélgető szobákra, ICQ, vagy IRC, vagy Aha. Higgs arénára, és ott biztos, hogy megjön a kedve ahhoz, hogy flörtölgessen, és mint mondtam múlt héten, ezek a helyek mindig szerveznek ilyen össznépi találkozókat, és hogyha ott összeismerkedik jó néhány emberrel, akkor talán kedve is lesz elmenni ezekre, hogy megnézze kíváncsiságból, hogy kik is azok, akikkel ő beszélget. Szerintem pont ez a lényeg benne, mert amit elsőként mondasz, az nagyon szép, de pont az a baja ezeknek az embereknek, hogy a ujjaik rettentő gyorsan tudnak gépelni, de abban a pillanatban, hogy hangképző szerveiket kell használniuk kommunikációra, leblokkolnak. Én múlt héten beszéltem egy bölcsész ismerősömmel, aki egy hölgy férfiről van szó, aki azt mesélte nekem, hogy eddig az összes férfi az életében informatikus volt, és kivétel nélkül mind azért szakított velük, mert mindnyájan a számítógép előtt ültek állandóan. Én mondjuk azt tanácsoltam neki, hogy legközelebb jobban válasszon, de hát... Lehet, hogy benne volt a baj, nem tudta elcsavarnia. Szerintem azt kell tenni, menni kell egy másik számítógépet, konyhában az ISDN vonalon ugye két telefonunk van, be kell jelentkezni, és azt mondani, hogy hello, drágám, várlak. Hát, innen a szomszédszobában. Mit tettél, drágám? Nekem jobb javaslatom van. Szerezzenek be egy olyan számítógépet, amelyik állandóan lefagy, túl kicsi a sávszélesség a telefonon. Úgy el fog menni a kedve tőle, hogy be se kapcsolja. Magyarán hölgyek, akik el akarják a párjaikat sávítani a számítógép elől, minél több programot telepítsenek Windowsra, mert akkor belassul. Szerintem a következő alkalommal ilyen típusú tanácsokat adjunk az internetezőknek. Tehát szerintem fordítsuk meg, Dragon Gyuri azt mondta, hogy mit mondhatunk azoknak a hölgyeknek, hogy hogyan csábíthatják el azokat, akik a számítógép előtt ülnek. Fordítsuk meg, ők hogyan tudnak majd hölgyeket elcsábítani az interneten keresztül. Nem? Hűha! Okay. Bízzuk rá a doktornőre persze. Jövő héten ismét Net Doktornő itt a Modem Időkben. Ha már doktoroknál és netnél, meg a net doktornőknél tartottunk, akkor honlapozgassunk egyet. Bekukkantottam az egyik legnépszerűbb keresőszolgáltatásba, és egyszerűen a Love Doktor kifejezést írtam be. Nagyon meglepő tapasztalat. Nagyon meglepő tapasztalatom volt, ugyanis első találatként egy olyan honlap jött le, amelyen egy Love Doktor álnevű prédikátor hirdette magát, aki a szeretet szavát hordozta szét mindenhol a világban. Most ehhez képest meg lehetett rendelni a katalógust, hogy melyik szolgáltatás mennyibe kerül. Ezen kicsit azért, hogy így mondjam, hát kiakadtam. Hát a szeretet is pénzbe kerül, nem? Hát ezt tudjuk, de hát most már a magyar főutak mellett is található ilyen, na mindegy. Egyébként ahova szeretet. Én járok beszélgető csatornára, ott van egy ilyen Nick nevű fiatalember, és ne tudjátok meg, hogy milyen népszerű. Igen, hát vannak jó beszenevek, azért szerencsére találtam olyan honlapokat is, amelyek ide kötődnek ez a témához. A House of Love című honlapon ott egy hasonló net doktor, csak úr tevékenykedik, mint Kitzinger Szonya, akinek el lehet küldeni mindenféle ilyen e-maileket kérdésekkel, ő válaszol rájuk. Van egy ilyen hirdető fal, ahol a legtanulságosabb eseteket ő kiteszi, név nélkül természetesen, tehát amiből esetleg valaki tanulhat, mint egy gyík, mint egy fakú, szép magyarosan. Tehát mielőtt megkérdeznénk 26-szor is ugyanazt, akkor előbb olvassuk végig. Illetve vannak ilyen tanácsok, vannak napi tanácsok, napszakhoz illő tanácsok, este más tanácsol, mint reggel. Nagyon jó pofa kis honlap egyébként. Érdemes ezzel sikert ígér. Tehát aki még nappal még ilyen kis félénk volt, az estére hódító lesz. Ez uraknak szól. A másik a Cupid Help, tehát ilyen Cupido segítség nevű weblap is hasonló. Ott viszont van egy nagyon érdekes szolgáltatás, egy ilyen apró hirdetés. Tehát nem elég, hogy tanácsot kaphatunk, hanem ne adj Isten a párunkat is megtalálhatjuk, hiszen akik hasonló kérdéseket tesznek fel, vagy hasonló témakörökben mozognak, tehát mondjuk én a zenét szerettem, stb., azok egymásra találhatnak, és több párt is összehoztak egymással. Sajnos Magyarországon még hasonló jellegű honlapot nem találtam, ha bármelyik hallgatónk tud ilyet, szóljon, ha nem, akkor Kitzinger Szonyával csinálunk egyet. Hát ez jónak tűnik. Találtam most egy nagyon jót, nem szerelem témában, de a www.netkorház.hu-n is betegek és képzelt betegek kérdezhetik az orvost arról, hogy mi a gyógyír a problémájukra, és a e-mailben válaszol az orvos. De tényleg nekünk is meg kell nyitnunk majd a Modern Idők honlapon a Net Doktornői Sarkot, ahol lehet majd kérdezni Kitzinger Szonyától is. Addig is viszont mondom a címünket, modemidok@hungary.com. Eddig tartott ma a Modern Idők, legközelebb október 12-én jövünk. Addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-vel, CD mellékletén, MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.